کتاب وضو. بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف نے پہلے کتاب الایمان کا ذکر کیا، پھر کتاب العلم کا ذکر کیا. علم کے بعد عمل کی باری آتی، اور اعمال میں سب سے اول نماز، اور نماز کے لیے شرط طہارت، اس لیے مصنف نے طہارت سے شروع کیا. اس سے پہلے کتاب العلم ہے، اور علم کے بعد درجہ عمل کا آتا، تو اب اعمال کا ذکر کرے گا، اور اعمال میں اہم عمل جو ہے وہ نماز، تو نماز کا ذکر کرے گا. اور نماز کے شرائط میں سے وضو ہے، اور شرط شے پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے وضو کا ذکر کیا. کتاب الوضو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الوضوء. امام بخاری رحم اللہ کا مقصد ترجمۃ الباب سے تطبیق روایات کی اور فرضیت وضوء کا اثبات. فرضیت وضو کا اثبات تو یہاں سے کرے گا، فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. اور تطبیق روایات کس سے کرے گا؟ کہ آپ ترمذی میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ایک ایک بار بھی اعضا کو دھویا ہے، دو دو بار بھی دھویا ہے، اور تین تین بار بھی دھویا ہے. بظاہر ان روایات میں تعارض ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تطبیق کرنا چاہتا ہے کہ جس روایت کے اندر ایک بار دھونے کا ذکر ہے یہ بیان فرضیت ہے، اور جہاں دو بار اور تین بار کا ذکر ہے تو وہ بیانی سنیت ہے. تو ترمذی کی تین قسم کے روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران ہر عضو کو ایک ہی بار دھوتے تھے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ وضو کے دوران ہر عضو کو دو بار دھو لیتے تھے. تیسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران ہر عضو کو تین بار دھوتے تھے. بظاہر ان تین روایات میں تعارض ہے. امام بخاری رحم اللہ اس تعارض کو دفع کرتا ہے، اور طریقہ یہ نکالتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھویا ہے یہ بیان فرض کے لیے کہ فرض ہے کم از کم ایک بار دھونا، اور جہاں دو اور تین بار دھویا ہے تو وہ بیانی سنیت کے لیے ہے کہ سنت ہے کہ ہر عضو کو دو بار دھو. ترمذی میں معارف السنن نے ایک اور تدبیر کی تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دھویا ہے پانی اقل تھا، اور جہاں دو بار دھویا ہے پانی قلیل تھا، اور جہاں تین بار دھویا ہے وہاں پانی کثیر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پانی کی قلت، کثرت اور توسط پر مبنی ہے. یہ معارف السنن کی تطبیق ہے، اور امام بخاری رحم اللہ نے تطبیق یہ فرمائی کہ جس وضو میں ایک بار دھونے کا ذکر ہے یہ اشارہ ہے کہ ایک بار دھونا فرض ہے، اور جہاں دو بار تین بار دھویا ہے وہ اشارہ ہے کہ تکرار سنت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مقصد ترجمۃ الباب کا فرضیتی وضو ہے ایک. دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کا تطبیق بین الروایات ہے, اور تیسرا مقصد امام بخاری کا منع ہے اسراف کا کہ تین بار سے زیادہ نہ دوئے. ٹھیک ہے, یہ تین مقاصد ہیں امام بخاری ثابت کرنا چاہتا ہے. باب ما باب فی الوضو ما جاء فی قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہاں سے مقصد اول ہے فاغسلوا امر, اور امر وجوب کے لیے ہے, معلوم ہوا کہ وضو کرنا نماز کے لیے فرض. قال ابو عبداللہ, دوسرا مقصد, وبین النبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان فرض الوضوء مرتن مرتن, ایک ایک بار عضو کا دھونا یہ فرض ہے. وَتَوَزَّعَ اَيْزًا مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن وَسَلَسًا سَلَسًا, اور آپ نے دو دو بار تین تین بار بھی عضو دھویا ہے, یہ بیان سنت کے لیے. یہ دوسرا مقصد ہے. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَلَاسٍ, تین مرتبہ سے زائد اعضاء کو نہیں دھویا, اور مکرو جانا ہے اہل علم نے اسراف وضو میں, او مکرو جانا ہے ان یجاوزو, کہ لوگ تجاوز کرے فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے فعل سے اپنی تین بار دھویا ہے تو چوتھے بار دھونا اسراف میں شامل ہے. باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, بغیر اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ناقض للوضو اور موجب للوضو الجدید کیا چیز ہے, اس کا سبب کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ناقض للوضو خارج نجس ہے عن محل معتاد, خارج نجس ہے من محلی, اور محلی معتاد مخرج کا قبول و دبر ہے, تو قبول و دبر سے جو چیز خارج ہو جائے وہ ناقض للوضو ہے. تو اگر یہاں سے خون خارج ہو جائے, ناک سے خارج ہو جائے, کان سے خارج ہو جائے, منہ سے خارج ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ناقض للوضو میں شرط ہے کہ خارج نجس ہو عن محل معتاد, اور محل معتاد قبول و دبر ہے. تو قبول و دبر سے پیشاب نکلے, منی نکلے, مزی نکلے, ودی نکلے, اور دبر سے ہوا نکلے, پاخانہ نکلے, اور خون نکلے, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ دونوں محل معتاد ہیں. ان دو کے علاوہ جہاں سے خون نکلے تو وہ ناقض للوضو نہیں. یہ امام مالک کا مذہب. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ناقض للوضو القدیم اور موجب للوضو الجدید جو ہے وہ خارج معتاد عن محل معتاد, کہ محل معتاد سے نجس خارج ہو اور وہ خارج بھی معتاد ہو. امام مالک نے صرف محل میں معتاد ہونے کا شرط لگایا تھا, اور امام شافعی خارج میں بھی معتاد ہونے کی شرط لگاتے ہیں. خارج معتاد عن محل معتاد, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پاخانہ سے, ہوا سے, پیشاب سے, ودی سے, مزی سے, منی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر قبول سے ہوا نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ محل اگرچہ معتاد ہے لیکن ہوا خارج معتاد قبول سے نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محل میں بھی معتاد ہونا شرط ہے, اور خارج میں بھی معتاد ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قبول و دبر سے جو خارجی محتاط نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر منہ سے خون نکلے ناک سے نکلے یہ محل محتاط نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناقص وضو قدیم کا اور موجب وضو جدید کا خارج نجس ہے خواہ محتاط ہو یا نہ ہو. عن بدن المصلی خواہ محتاط ہو یا نہ ہو, نہ محل میں محتاط ہونے کا شرط ہے اور نہ خارج میں محتاط ہونے کا شرط ہے. تو جو بدنی مصلی سے خارج ہو خواہ احد السبیلین سے ہو یا باقی بدن سے ہو, اور جو نجس خارج ہو جائے تو وہ ناقض الوضو ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب. داودی ظاہری غیر مقلد, یہ ایک اور ترمیم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں محل محتاط سے خارج محتاط ناقض ہے بشرطے کہ وہ مخصوص ہو, یا بو کے ذریعہ یا آواز کے ذریعہ. تو اگر غیر مقلد کی ہوا نکل گئی اور اس نے آواز نہیں سنی اور بدبو بھی نہیں محسوس کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ سیدھا سا ہوا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ داودی ظاہری کا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں ناقض للوضو خارج محتاط ہے عن محل محتاط بشرطے کہ وہ خارج محتاط مخصوص بھی ہو. تو اگر ہوا جو خارج محتاط ہے محل محتاط سے خارج ہو جائے لیکن مخصوص نہ ہو نہ بو کے ذریعہ اور نہ سماعت کے ذریعہ آواز نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. امام بخاری رحم اللہ ترجمۃ الباب میں اسی روایت کو نقل کرتا ہے کہ اگر انسان کو ہوا نکلنے میں شک ہو تو وہ نماز نہ توڑے, نماز جاری رکھے جب تک وہ آواز نہ سنے یا بو نہ محسوس کرے. باب لا تقبل الصلاۃ, نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہور. تقبلو کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. لا تقبلو کا معنی صحیح نہیں ہے صلات بغیر طہور کے. حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنزلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاه من احدث, قبول نہیں ہے صلات اس آدمی کا جو بھی وضو ہو, حتی یتوضا, جب تک وضو نہ کرے. ایک آدمی نے حضرموت سے تعلق رکھنے والا تھا, اس نے پوچھا مل حدث یا ابا هريره, قال فساء ہوا بلا صوت او ذراتنا او ضرورت پد, یعنی ہوا بسوت. یہ نہیں ہے کہ انسان آواز سنے تو وضو ٹوٹا ہوا سمجھے. عینی نے لکھا ہے کہ یہ کنایا ہے یقین سے, کنایا ہے یقین, اور اس کو صد و ذرائع کہتے ہیں. بعض آدمی کو شک ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہے یا نہیں, اس سے وہ مالی خلیہ میں مبتلا ہے. حضور نے بطور علاج کے فرمایا جب تک آپ بو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے تو وضو نہیں ٹوٹ گا. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آواز سننے کا انتظار کرے یا بو محسوس کرنے کا انتظار کرے, بلکہ یہ کنایا ہے کس سے؟ یقین سے, کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو وضو کو ٹوٹا ہوا مت سمجھو. باب فضل الوضو والغر المحجلون, امام بخاری کا مقصد فضیلت وضو ہے اور اس بات ہے اثر وضو کا کہ وضو افضل چیز ہے. اور والغر, اور اس امت کے چہرے سفید ہوں گے, المحجلون ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے, من اثر الوضو وضو کے اثر سے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد, میں چلا ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی کی چھت پر. فتوضأ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا. قال فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضور فرماتے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت, میری امت کو بلایا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں غرن کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, محجلین ان کے ہاتھ پیر سفید ہوں گے, من اثر الوضو. وضو کہتے ہیں منا مستری کو یعنی وضو کرنا, وضو کہتے ہیں پانی کو, دونوں قراتے جائز ہے, یا وضو کے پانی کا اثر ہوگا یا وضو کا اثر. فمن استطاع منکم, جس میں طاقت ہو ان یطیل غرته, کہ وہ اپنی چمک تمک کو لمبا کرے, فلیفعل, وہ وضو کرے. اچھا, یا فلیطیل, جو چاہے کہ اپنی سفیدی کو لمبی کرے, فلیفعل, وہ لمبا وضو کرے, یعنی یہاں تک ہاتھ دھو لے. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب تک آواز نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے تو وضو کو ٹوٹا مت سمجھو, اور اسی کو داود ظاہری نے مذہب بنایا تھا. تو امام بخاری داود ظاہری کی تردید کرتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان آواز سنے تب وضو ٹوٹے گا اور بو محسوس کرے, ان کے بغیر بھی وضو ٹوٹتا ہے. اور وہاں جو روایت میں آیا ہے کہ وہ آواز نہ سنے, وہ کنایا ہے کس سے؟ یقین سے. یہ رد ہے داود ظاہری پر. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن سعید ابن مسیب عن عباد ابن تمیم عن عمیہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے شکایت کی نبی علیہ السلام کے سامنے, اس آدمی کا یخیل الی, جس کے خیال میں یہ آتا ہے, انہ یجد شیء, کہ میں نے ہوا کا خروج محسوس کیا نماز میں. فقال لا ینت پتلو, نہ لوٹے نماز سے, یا فرمائے لا ینصرف, نہ منہ موڑے نماز سے, حتی یسمع صوتاً او یجد ریحاً, حتی کہ وہ ہوا کی آواز سنے یا محسوس کرے ہوا کو. امام بخاری نے ترجمۃ الباب یستیقن باندھا, معنی یہ ہے کہ سماع صوت ضروری نہیں ہے اور نہ احساس ری ضروری ہے, بلکہ یہ کہنا ہے یقین سے, جب یقین ہو جائے. باب التخفیف فی الوضو. وضو کے اندر انسان ایک بار آزاد ہونا فرض ہے, دو تین بار جو ہے وہ دھونا سنت ہے, لیکن اس میں پانی کی مقدار کم سے کم استعمال. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو دو تین قطرے جو ہے وہ نیچے گر جائیں, اتنا تھوڑا پانی, ایسا نہیں کہ ایسا کرے اور نیچے پرنا لپے, یہ اسراف کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو امام بخاری رحم اللہ کا مقصد التخفیف فی الوضو سے یہ ہے کہ اس سے پہلے تو وضو کی فضیلت بیان کی, باب و فضل الوضو, اب اس سے وہم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب وضو افضل ہے تو اب زیادہ سے زیادہ انسان پانی استعمال کرے. امام بخاری کا مقصد اس باب سے اس وہم کا رد ہے کہ وضو ایک افضل عمل ہے, لیکن اس میں مقدار پانی کی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو, وہ کم ہو. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان نبی علیہ السلام نام, حضور علیہ السلام سو گئے, حتی نفخا, حتی کہ آپ کی خراٹی نکلی خواب میں, ثم صلی, آپ نے نماز پڑھی, وربما قال, ابن عباس کہتے ہیں کہ اس طرح حضور لیٹے, حتی نفخا, آپ کی خراٹی نکلی, ثم قام, کھڑے ہو گئے, فصلی, آپ نے نماز پڑھی. تحویل سند. حدثنا به سفیان مرتا بعد مرت, کئی بار, عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتی, میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کی گھر, حضور کی بیوی تھی, فقام النبی علیہ السلام من اللیل, حضور تہجد کے لیے اٹھے رات سے, فلما کان فی بعض اللیل, نقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتوضأ, آپ نے وضو کی, من شن, ایک مشکیزہ سے, معلق, جو لٹکا ہوا تھا, تو آپ نے وضو کیا, وضو ان خفیفہ, یہ ترجمہ تلوار ہے, ہلکا پھلکا وضو, یخففہ عمر ویقللہ, خفیف بتاتے تھے اس وضو کو عمر, او ویقللہ قلیل بتاتے تھے, کم سے کم پانی آپ نے استعمال کیا. وقام, وضو کرنے کے بعد حضور کھڑے ہو گئے, یصلی, فتوضأ تو ابن عباس فرماتے ہیں میں نے بھی وضو کیا ہے، نہ ہوا مما توضأ، حضور جیسے وضو یعنی ہلکا پھلکا کم پانی استعمال کیا، پھر میں آیا، میں کھڑا ہوا عن یساری آپ کے بائیں طرف، وربما قال سفیان عن شمالی ہی نفحولنی، یعنی یساری ہی لگ فرمایا یا شمالی. اب قانونی ہے کہ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے شمال میں کڑے نہ ہو یمین میں کڑے ہو، اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں فحولنی، حضور نے مجھے گھمایا، فجعلنی عن یمینہ، مجھے دائیں طرف کڑا کیا، ثم صلی ما شاء اللہ، ثم استجع، پھر آپ لیٹے، فناما، آپ سوئے، حتی نفخا، حتی کہ کے خراٹی نکلی، ثم اتاہ المنادی، پھر بلال آیا، فاذنہ بالصلاۃ، اطلاع دی نماز کی، فقام معہ الی الصلاۃ فصلى ولم يتوضا. فلم، اب سونے کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا، ایک، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ بند ہوتی تھی خواب میں لیکن دل بیدار ہوتا تھا، تو آپ کی نیند جاگنے کے مترادف تھی. اور ایک تعویل یہ ہے لم یتوضا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نیند میں خراٹی ماری تھی اس میں لیٹھی نہیں تھی، تکیا نہیں لگایا تھا، بیٹھ کر آپ سوئے تھے، اور بیٹھنے میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اصل جواب وہ پہلے ہے، یا تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی نیند ناقض نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا. قلنا لعمر ان ناسن یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آپ کی آنکھ لگتی تھی سوتی تھی، قلب مبارک نہیں سوتا تھا. قال عمر سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحینا، انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہے، یعنی اس نے اس کی تائید کی کہ نبی کا دل نہیں سوتا، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا. ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک، اب دیکھو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم اس کو خواب میں ملا تھا، لیکن پیغمبر کا خواب بمنزل وہی کے ہے، اس لیے اس نے اس پر وجوباً عمل فرمایا. باب اس وقت